Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 18 w Trójce. 18 minęła, zatem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień kwietnia, piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zydlewski. Politycy PO oburzeni wejściem CBA do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Koordynator służb specjalnych wyjaśnia, dlaczego do tego doszło. Za chwilę w serwisie Trójki także o zamieszaniu wokół budowy warszawskiego metra. I o zbiorze winniczków. Zakaz, który obowiązywał w ostatnich latach, właśnie uchylono. Wejście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa to według polityków PO sytuacja bez precedensu. A według notatki zamieszczonej na stronie KRS-u wczoraj CBA weszło do biura Rady w Warszawie. Funkcjonariusze zażądali natychmiastowego spotkania z sędzią Waldemarem Żurkiem. Próbowali wręczyć mu postanowienie o wszczęciu kontroli jego świadczeń majątkowych. Były minister sprawiedliwości Borys Budka z Platformy komentuje. To ostrzeżenie dla wszystkich, którzy w Polsce chcą być niezawiśli i niezależni od PiS-u. To ostrzeżenie dla polskich sędziów, że jeżeli nie będą chcieli się podporządkować panu prezesowi Kaczyńskiemu i panu ministrowi Ziobro, to ich również może spotkać właśnie taki sam los. Politycy pytali, czy CBA zastępuje Pocztę Polską i poprosili o wyjaśnienia koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. I polityk PiS-u odpowiada, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Tłumaczy też, że oświadczenie majątkowe sędziego Waldemara Żurka budziły wątpliwości i dlatego CBA postanowiło je skontrolować. Według Kamińskiego rzecznik KRS-u jest właścicielem wielu nieruchomości, które miał kupić poniżej ich rynkowej wartości. Pan sędzia Żurek był proszony telefonicznie o spotkanie, umówił się na konkretny termin. Niestety w ostatniej chwili odwołał to spotkanie i przez ileś dni unikał jakichkolwiek kontaktów z funkcjonariuszami CBA, którzy tylko i wyłącznie chcieli go oficjalnie poinformować, że w związku z wątpliwościami taka kontrola musi być wszczęta. On będzie mógł złożyć wyjaśnienia dotyczące okoliczności nabycia tych nieruchomości, cen tych nieruchomości. No niewątpliwie musi budzić to zdziwienie, że sędzia, aktywny sędzia i znany sędzia jest takim specjalistą na rynku nieruchomości w całej Polsce. Sędzia zapewnia, że jego oświadczenia są czyste i jasne i że nigdy nie starał się czegokolwiek ukryć. Waldemar Żurek jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a także członkiem i rzecznikiem KRS-u. Krytykuje działania PiS-u wobec Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądownictwa. W serwisie Trójki teraz o zamieszaniu wokół budowy metra w Warszawie. Stołeczny ratusz jeszcze raz prześle wojewodzie dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania działkami na potrzebę budowy. Wówczas wojewoda wyda ponowne pozwolenie. Takimi ustaleniami zakończyło się spotkanie władz samorządowych. A problem pojawił się po tym, jak inspektor nadzoru budowlanego uchylił pozwolenie na budowę metra na Warszawskiej Woli. Spośród ponad 100 działek inspektor wyraził wątpliwości co do własności 6 z nich. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska nie rozumie tej decyzji. Oświadczenia są dokładnie takie same, jakie składane były w dniu składania wniosku o pozwolenie na budowę. Tu się absolutnie nic nie zmieniło. Nie zmienił się też stan prawny. Dlatego mi pozostaje tylko przestrzec nadzór budowlany przez tego typu działaniami. Dlatego, że mam poczucie działań absolutnie pozamerytorycznych. Wojewoda Zdzisław Sipiera zapewnia, że zależy mu na sprawnym przeprowadzeniu, jak to ujął, największej w tej części Europy samorządowej inwestycji. Mam tą odpowiedzialność i moim obowiązkiem jest dobre nadzorowanie tej inwestycji. Oczywiście przy współpracy z samorządami. Ona najczęściej występuje. Kolejny odcinek warszawskiego metra ma być gotowy w 2019 roku. Działania cyberprzestępców, podobne do tych w Stanach Zjednoczonych, mogą poważnie zakłócić wybory prezydenckie we Francji. Na 2 dni przed pierwszą turą Francuzi dosłownie zalewani są fałszywymi informacjami w mediach społecznościowych. Specjalny raport przedstawili naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Na portalu Twitter co czwarta francuska informacja wyborcza jest wymyślona albo przedstawia poglądy ekstremalne lub konspiracyjne, stwierdza raport. Podstawą oksfordzkiej analizy są dane z Twittera, ale zdaniem niektórych ekspertów Facebook odgrywa większą rolę w kampanii wyborczej. Tydzień temu szefowie tego portalu zamknęli 30 tysięcy francuskich kont, które uznano za automaty publikujące fałszywe informacje. Według niektórych ekspertów obecna propaganda we Francji może być dziełem Moskwy. Rosję podejrzewano też o informacyjną interwencję przed niedawnymi wyborami prezydenckimi w USA i w Niemczech. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Według dwóch opublikowanych dziś sondaży do drugiej tury awansują kandydat niezależny Emmanuel Macron i szefowa skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen.

Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Żegnamy reklamy. I tak oto, proszę Państwa, już 10 minut po 18. W Gdańsku najlepsi licealiści przygotowują się do finału Olimpiady Solidarności Dwie Dekady Historii. Zatem do Gdańska przeniesiemy się za chwilę. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22 pandarek do 19. Ja czekam na Państwa listy. zd3@polskieradio.pl. Everybody knows we live in a world, but they give bad names to beautiful things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsavory. People laughing behind their hands while the fragile and the sensitive are given no chance. But bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzisiaj słyszałem, to wcześniej Państwo poruszali temat właśnie brudów na ulicach i w konieczności później to, co oddychamy, tego całego kurzu. I tak jeżdżę dużo po naszym kraju, po Polsce i no, często widzę właśnie teraz, szczególnie jak przyszła wiosna, skończyliśmy palić w piecach, ale mimo wszystko sprzątają te firmy miasta, miasteczka, ulice. I tak zauważyłem, że to jest na zasadzie przenoszenia tego pyłu, tego kurzu z jednej kubki na drugą, albo sprzątania chodników i przerzucania tego na ulicę, albo odwrotnie. I tak samo prywatni właściciele, którzy mają swoje posesje, też odbywa się to wszystko na zasadzie takiego no, typowego zamiatania, gdzie jednak ten najdrobniejszy kurz, ten po prostu pył, on gdzieś się unosi w powietrzu i on dalej jest, po prostu dalej go wdychamy. A miałem przyjemność wiele lat temu być na wyspach, pracowałem tam jako taki pomocnik budowlany i tam oprócz miotły takim ważnym narzędziem była zwykła plastikowa butelka, 1,5-litrowa po napoju, do której było kilka dziurek w korku. Aha. Dokładnie. I przed zamiataniem, przed właśnie sprzątaniem wszystkich kurzy przy czegokolwiek, szło takich dwóch, trzech chłopaków, i ja też między innymi byłem jednym z takich właśnie pracowników, gdzie po prostu polewaliśmy to wszystko wodą i to wszystko później aby elegancko... Aby to sprzątanie, się, domyślam się, panie Adamie, po prostu było skuteczne. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. 14 minut po 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. W Gdańsku, jak wspomniałem, 28 najlepszych licealistów z kraju przygotowuje się do finału Olimpiady Solidarności Dwie Dekady Historii. To jest już czwarta edycja konkursu wiedzy o najnowszej historii Polski. Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności, przyznaje, że pomysł konkursu zrodził się 6 lat temu, gdy okazało się, że młode pokolenie tak naprawdę niewiele wie o najnowszych dziejach. Wiedza na temat historii najnowszej jest niewystarczająca, może powiem w ten sposób, i to spowodowało, że postanowiliśmy stworzyć taki konkurs ogólnopolski. Myśmy też uświadomili sobie, prowadząc wystawę Drogi do Wolności, że już dzisiaj nauczyciele, którzy uczą historii, też potrzebują takiej wiedzy, może też troszeczkę bardziej poszerzonej, spotkania z różnymi świadkami historii, i że my jako fundacja możemy im w tym dopomóc. I narodziła się idea, żeby stworzyć konkurs historyczny dla młodzieży. Bo umówmy się, że startują po prostu najlepsi. Więc ci, którzy mają też ambicje, aby studiować prawo, może jakieś inne kierunki atrakcyjne, to siłą rzeczy też interesują się współczesnością, no i tą najnowszą historią. Nazywam się Małgorzata Haduczek, historii wiedzy o społeczeństwie w drugim liceum w Będzinie. Chcą też pokazać, że nie są szkołą gorszą, że to, że pochodzą z mniejszej miejscowości, nie oznacza, że one są słabsze, że mają mniejszą wiedzę, więc może niekoniecznie rywalizacja, ale chęć pokazania przede wszystkim samemu sobie, że jestem coś wart i moja wiedza. Pierwszy raz się spotykam, takie też postawienie w odpowiednim miejscu nauczyciela, jako tego, który jest mentorem, który przygotowuje, docenienie tego nauczyciela, to jest rzadko spotykane faktycznie. To też rodzaj wiedzy, najnowsza historia. No to jest chyba bardzo potrzebne. Co jest atrakcyjnego w tej najnowszej, trudnej historii walki o niepodległość Polski? Dla mnie najciekawsze jest to, że mogę o tym porozmawiać z własnymi rodzicami, że oni są świadkami tej historii i ja mam wiedzę nie tylko encyklopedyczną, z książek, ale też z rozmów ze starszym pokoleniem, naszych dziadków. Trzeba trochę cierpliwości do tego, żeby uzyskać więcej informacji, ale myślę, że raczej rodzice, to też jest ten czas Gierka, więc tak wspominają nie tak źle, jakby mogli. Ci, którzy się urodzili wcześniej, czyli nasi dziadkowie, jednak mają o wiele gorsze wspomnienia związane z PRL-em. Przez wielu ludzi czasy Gierka są uważane po prostu za taką odwilż, za czasy trochę lepsze niż wcześniej. Starsi ludzie w ogóle inaczej patrzą na tamte okresy, które były dla nas, których my się uczymy teraz w szkole. Oni myślą na przykład, że stan wojenny, 50% Polaków uważa, że stan wojenny był wprowadzony słusznie. No kłóci się z tą historią, którą my poznajemy w szkole. Jest taka tuba propagandowa, która w tamtym okresie działała bardzo prężnie, jednak gdzieś tam z tyłu dla tych ludzi zostało te wspomnienia, jakoś są, patrzą oni przez pryzmat tego, co im było podawane, co nie zawsze było zgodne z prawdą. Jak w takiej olimpiadzie o najnowszej historii można uniknąć polityki? Historia jest jedna. Ta historia się wydarzyła i brali w niej udział różni aktorzy, dzisiaj sceny też politycznej, ale oni wszyscy tworzyli tą historię. To, że oni dzisiaj się ze sobą różnią, to jest jedna rzecz. Natomiast to, co my robimy, my uczymy historii tych wszystkich rzeczy, które sprawiły, że Polska w 1989 roku dotarła do tego momentu, że odzyskaliśmy wolność i że rzeczywiście nasz kraj się bardzo, bardzo zmienił. Finał olimpiady, przypomnijmy, odbędzie się we Wrocławiu na początku czerwca. O przebieg olimpiady pytał Marek Nowosad z Radia Gdańsk. 18 minut po 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Living on the edge. Paweł piszący komentuje. AC/DC, no bardzo fajnie mnie pan zaskoczył. No też strucel, ale jakże energetyczny. Panie Robercie, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zbliża się weekend, powiedzmy, bardzo mocno biegowy. Aha. Przez dłuższy czas nakręcacie państwo na maraton w Warszawie. Mhm. Powiem w ten sposób, w Łodzi również jest maraton i też również w tym tygodniu. Mhm. Będzie również kolorowo, wesoło. Dzień wcześniej ten maraton będzie poprzedzony przez bieg dla naszych milusińskich. Tak. 500 osób na starcie, moja córka również 3,5 lata. W tej chwili szykujemy się i jutro z uśmiechem na ustach będziemy pokonywali 200 metrów. 200? 200. No to już jest tak, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, również dla mnie. Pozdrawiam i dziękuję. Pozdrawiam i dobrego weekendu życzę. Do usłyszenia na początku 23 minuty po godzinie 18. O jutrzejszym marszu naukowców już mówiliśmy. A tymczasem polskie uczelnie nie wypadają najlepiej w światowych rankingach. Miejsca w 500 w rankingu szanghajskim to zwykle norma. W ostatnim rankingu Times Higher Education, w którym wybierane są najlepsze europejskie uczelnie, nasze szkoły wyższe znalazły się dopiero w 300. To Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Okazuje się, że nasze uczelnie są bardzo atrakcyjne dla studentów z zagranicy. Co roku naukę w Polsce rozpoczyna coraz większa ich liczba, mówi Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ukraińców to jest największa grupa studentów w Polsce, ponad 35 tysięcy. A druga taka grupa to Białorusini, ta grupa też rośnie i jest już prawie 6 tysięcy w Polsce. Natomiast też jesteśmy atrakcyjni dla studentów z Indii, jak się okazuje. W tym roku się okazało, że po raz pierwszy ta grupa narodowościowa wysforowała się na 6. pozycję. Widać, że coś się zmieniło, jeżeli chodzi o wybory Hindusów. Obecnie w sumie studiuje u nas prawie 700 studentów, którzy pochodzą z 56 różnych krajów. Joanna Orłowska, rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Najliczniejsza grupa studentów obecnie pochodzi z Arabii Saudyjskiej, to jest prawie 200 osób, ale mamy również liczną grupę studentów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Niemiec, Szwecji, Malezja, Tajwan, Zambia, Zimbabwe. W tej chwili mamy prawie 3000 studentów z 77 krajów. Anna Jaglińska, rzeczniczka Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Największa grupa tych studentów to są studenci z Ukrainy, ale mamy też bardzo prężną grupę studentów z Białorusi, Tadżykistanu, Kirgistanu, Kazachstanu czy Gruzji. Mniej więcej połowa naszych studentów to Polacy, druga połowa to studenci z zagranicy. Koszty studiowania tutaj są niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej, a to wciąż Unia Europejska. Poza tym my staramy się być atrakcyjni, jeśli chodzi o warunki studiowania. Dla nich Polska to już jest taki zachód. Oni mają stąd możliwość bycia właściwie wszędzie. A studia są tańsze. Studia są tańsze. Przyjechałyście skąd? Z Ukrainy Zachodu. Centralna część Ukrainy. Dlaczego wybrałyście polską uczelnię? Polski język jest podobny do naszego. Łatwiej wam tu? Tak, no. Różności nie odczułamy. To, że to po prostu jest dyplom europejski. I w każdym kraju też są, ale tylko, że tam jest bariera językowa i kulturowa. Łatwiej znaleźć pracę. Chcecie zostać potem tutaj w Polsce po studiach? Właśnie ja niekoniecznie, dlatego że chcę właśnie dalej iść w inny kraj. W ostatnich 10 latach liczba studentów z zagranicy rośnie średnio około 19% rocznie. Katarzyna Zawada, rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponad 63 tysiące studentów z zagranicy w pierwszym semestrze 2016-2017 roku. Przede wszystkim wybierają zarządzanie, studia medyczne, turystykę i rekreację, stosunki międzynarodowe, informatykę, ekonomię, filologię, też logistyka, finanse i rachunkowość oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Hiszpanie wybierają coraz częściej kierunki takie konkretne, ścisłe, techniczne. Dla nas to jest bardzo dobra wiadomość, bo my też mamy niedobory na tym rynku właśnie. I zostają potem w Polsce. Ukraińcy bardzo często zostają i robią tutaj spektakularne kariery. Ja widzę Ukraińców w dużych korporacjach globalnych, technologicznych, ale też i ekonomicznych, gdzie zajmują coraz wyższe stanowiska. Ile kosztują średnio studia na polskie uczelnie dla obcokrajowca? To jest około 2-3 tysiące euro za rok studiów w języku angielskim, około 12 tysięcy za rok studiów medycznych. Jak oceniacie poziom polskich uczelni? W miarę wygenerowany ten poziom. Polska nie ma po prostu tak jakby dużego poziomu, żeby nauczyć się studentów z innych krajów. Nie chodzi o barierę językową, dlatego że po prostu wykładowcy, to jeżeli chcesz, to oni w ogóle tylko się bardziej skupiają na Polsce, a nie na całym świecie. Taki skostniały jest, tak o to ci chodzi? Tak, ten system trochę tak. U was w kraju. Są takie kierunki, jakie wy tutaj studiujecie? Są, tylko mamy po prostu więcej lat uczenia się. 3 lata.

Zapewne wszyscy pamiętają, tak więc tylko króciutko, życzliwie przypomnę, proszę Państwa, że dziś lista przebojów Trójki ma urodziny, 35. Zatem zapewne wszyscy już w odświętnych ubraniach z paczką chrupków czekają, a lista po 19 jak zwykle. To kolega Baron zwrócił moją uwagę na panią Imelda May. Jakże jestem mu wdzięczny. Program trzeci, 21 minut, pozostało do 19. Ciekawe zjawisko, proszę państwa. Minęło ponad ćwierć wieku od zmiany ustroju, a jednak wciąż pokutuje takie oto myślenie. Jeśli coś jest wspólne, to jest niczyje. Czy to faktycznie spuścizna PRL-u, jak twierdzą niektórzy? Socjolog dr Natalia Letki uważa, że nie tylko. Literatura i badania pokazują, że tak zwany kapitału społecznego przed 89 rokiem było znacznie więcej aniżeli potem. Paradoksalnie niewykluczone, że właśnie to okres transformacji przez ten gwałtowny wzrost nierówności społecznych, przez właśnie taki nacisk na indywidualizm, takie bardzo skrajnie liberalne podejście, taką koncentrację na sukcesie osobistym, ale przede wszystkim sukcesie ekonomicznym, że to jest coś, co zniszczyło, my używamy takiego pojęcia jak kapitał społeczny. Czy jest ten chodnik? Ten chodnik to jest gminy chyba. Czy on jest, to trudno jest powiedzieć. A pan tutaj mieszka? Tak. No to mógł pan powiedzieć, że chociaż w jakiejś części to jest mój chodnik. Mój to nie jest, no. Mam mieszkanie wykupione, także może i mój, ale nie, ja to mam 5 cm strychu i 5 cm kwadratowych piwnicy, podobno. Czyli pan mieszka nad ziemią i pod ziemią, a to co na ziemi to nie pana? To już nie moje. Oczywiście łatwo by było powiedzieć, że nie dbamy, jeżeli coś jest wspólne, to jest niczyje. Magdalena Czarnecka z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Natomiast z mojego doświadczenia pracy i powiedzmy badawczego, widzę mnóstwo rozwijających się inicjatyw, kiedy ludzie zbierają się razem i chcą wspólnie coś zrobić. Na przykład denerwuje ich skwer, który jest zaśmiecany, na którym nie ma zieleni, piszą wnioski, później wspólnie realizują, odnawiają takie skwery. Jeżeli norma jest taka, że się śmieci, to że nagle jedna osoba nie będzie śmieciła, to nikt nawet specjalnie nie zauważy efektu. W przypadku dóbr publicznych one właśnie dlatego są takie trudne do wytwarzania, że nie wystarczy pionier, musi być masa krytyczna. I jakby nasze badania mają na celu odkrycie takiej optymalnej konfiguracji różnych czynników, i tych instytucjonalnych, i tych właśnie społecznych, które sprawią właśnie, że ta szala przechyli się na drugą stronę. Czy pani ma takie poczucie, że zależy od pani to, w jakim stanie ten chodnik będzie? No, mnie zależy to tak, że jak na niego nie naśmiecę, to będzie w dobrym stanie. To jest moja odpowiedzialność, tak? Jeżeli byłby bardzo jakoś, zwróciłby moją uwagę, byłby nieposypany w zimie, to chciałabym, żeby był posypany, bo wracamy tędy ze szkoły. A te puszki zdarzyło się panu kiedyś pozbierać? No mnie po akurat nie. Na pewno pomogłoby, gdyby ludzie mieli lepsze doświadczenie z instytucjami, gdyby mieli do nich większe zaufanie, gdyby mieli poczucie, to się nazywa to właśnie sprawiedliwość proceduralna. To miejsce, w którym jesteśmy, to jest klub osiedlowy Surma, w którym mieszkańcy są siedzi, mogą przyjść, poznać się, ponieważ jak będziemy się znali między sobą, to też będziemy, mam wrażenie, czuć się bardziej odpowiedzialni. Moja sąsiadka ostatnio bardzo mnie wzruszyła, ponieważ mi powiedziała: pani Magdo, ja tak przez lufcik obserwuję pani rower, ponieważ przypinam go na klatce, żeby pani nikt go nie ukradł. I gdybym nie wiedziała, że to jest pani Halinka, która mieszka naprzeciwko i nie miała relacji z nią, no to ona przecież by przez ten lufcik nie obserwowała mojego roweru, czy nikt tam nie majstruje przy nim. Skłonny jestem bronić Trójkowiczów. Mam wrażenie, rozmawiając z państwem za, a nawet przeciw, że własność wspólna jednak coraz bardziej przemawia do wyobraźni, a tematem zainteresował się Kuba Witkowski. 18 minut do 19, program trzeci, audycja popołudniowa. Muzyka. itself. And it goes, The Overtones. Program trzeci za kwadrans. Za kwadrans, godzina 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. Wracamy po krótkiej przerwie świątecznej, więc nie ma czasu do stracenia. 71-335, trzeci bieg małpa.polskieradio.pl albo na Facebooku na trzecim biegu, tak można się z nami kontaktować. A dziś o nowym samochodzie włoskiej policji, o pierwszej takiej Alfie Romeo i o tym, co musiało się stać. Moto wiadomości. Czy to samochód, czy to samolot, czy pan samochodzik w powietrzu, sam nie wiem, ale propozycja jest kosmicznie ciekawa. Słowacki producent Aeromobil zaprezentował w Monako Flying Car. Można nim jechać po drodze, ma zasięg do 100 km, ale w ciągu 3 minut można go także przystosować do lotu. Wtedy zasięg wzrasta do 750 km. Trzeba mieć tylko i prawo jazdy, i licencję pilota, i jeszcze pas startowy, no i 1,5 miliona złotych. Szkoda tylko, że nie można na razie startować z autostrady. Dostawy dla klientów mają się rozpocząć za 3 lata, więc można sobie jeszcze wszystko spokojnie przemyśleć. A teraz o tym, co musiało się stać. Bundesrat, czyli niemiecki odpowiednik naszego Senatu, przegłosował ustawę i nie ma już odwrotu. Trzeba będzie płacić za autostrady w Niemczech. Choć projekt będą jeszcze próbowały zablokować rządy Belgii, Austrii i Holandii. Chcą oprotestować zapis, w którym początkowo Niemcy będą mogli odliczać kwoty opłat od podatku. Niemcy, w przeciwieństwie na przykład do nas, pomyśleli i nie postawią tysięcy bezsensownych bramek tamujących ruch na drogach. Trzeba będzie kupić winiety. Ile mają kosztować? I tu kolejny bardzo dobry pomysł. W zależności od wieku samochodu i emisji spalin od 2,5 do 20 euro za 10 dni. Rząd niemiecki oblicza, że może na tym zarobić nawet 0,5 miliarda euro rocznie. Od czasu do czasu opowiadamy o tym, jakie pomysły niemotoryzacyjne mają firmy motoryzacyjne. A to zaprojektują rower, a to kosz piknikowy albo narty. Ale czegoś takiego, jak zaproponowało teraz Audi, to szczerze mówiąc sobie nie przypominam. W ramach specjalnego programu designingu zaprojektowano linię dodatków dla pasażerów samolotów, czyli maseczkę do spania, kapcie na lot, materac, a nawet tacki na posiłki. W dłuższej perspektywie wiele z zaprojektowanych produktów będzie można stosować w różnych modelach, mówi André Giorgi, szef Audi Industrial Design. Na pewno, szczególnie skarpetki i czapeczki do snu. Włoska policja wpadła na genialny pomysł. Przystosowała do własnych potrzeb zarekwirowane mafii Ferrari 458 Spider. Teoretycznie, tak zapowiada policja, Ferrari ma być przykładem dla młodzieży, że przestępstwo nie popłaca. A podobno policja włoska spotyka się z prawie 60 tysiącami dzieci rocznie na specjalnych pogadankach. Gdyby nasza policja swojego czasu wpadła na taki sam pomysł, cała flota policyjna składałaby się z Mercedesów i BMW. Ale przegapiliśmy ten moment. Teraz o zapowiadanej wcześniej pierwszej takiej Alfie Romeo. Nazywa się Stelvio i ma podbić nie tylko rynek w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie szczegóły zna Sławomir Szałkowski z Fiat Auto Poland. Pierwszy SUV w historii marki Alfa Romeo. Na głęboką wodę się rzucacie z pierwszym samochodem tego segmentu w historii marki? I tak i nie. Segment SUV-ów jest segmentem bardzo wymagającym. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Samochody muszą się podobać, muszą świetnie jeździć. Jest to segment, na który dzisiaj panuje moda w Europie i w Polsce. Mało kto o tym wie, ale już ponad 26% samochodów sprzedawanych w Polsce to są SUV-y. Zatem klienci świadomi tego, że samochód kosztuje troszkę więcej niż sedany czy innego rodzaju wersje nadwoziowe, chcą płacić za te samochody więcej, bo czegoś konkretnego tego samochodu oczekują. Stelvio jest autem, które bazuje na technice Giulii, auta, które ma wybitnie sportową charakterystykę, a zostało ubrane w opakowanie SUV-a. Czy to jest też takie zerknięcie nieśmiałe w stronę Stanów Zjednoczonych? Myślę, że tak. No, jesteśmy koncernem ponad oceanami. Jeżeli Alfa chce wejść na rynek amerykański, a chce, to nie może być lepszego pretekstu niż wprowadzenie do oferty właśnie SUV-a. To są obok pick-upów, a właściwie pick-upy i SUV-y to są w zasadzie dominujące wersje nadwoziowe na rynku amerykańskim. Także Alfa, która do tej pory znana jest, można powiedzieć, głównie z historii czy z filmu, ma szansę zaistnieć na rynku amerykańskim. I Stelvio, jestem przekonany, wiedząc jak entuzjastycznie została przyjęta na targach w Los Angeles, odniesie sukces na tamtejszym rynku. Ja mam takie wrażenie, że Alfa zaczęła mocniej walczyć o swój wizerunek, dlatego że jest właśnie kojarzona w Europie, ale chciałaby być kojarzona nie tylko w Europie. Zresztą pojawiła się też na kombinezach kierowców Ferrari w Formule 1. Tak, wróciliśmy do Formuły. Na razie jako sponsor rzeczywiście widać nasze logo, charakterystyczną zieloną koniczynkę na samochodach Ferrari. Oczywiście, że chcemy troszkę mocniej zaistnieć w świadomości ludzi. Ostatnie lata przed rokiem 2015 rzeczywiście nie obfitowały w nowości, wyjąwszy super samochód 4C. To się zmieni. W 2016 roku pokazaliśmy Giulię, w 2017 pokazujemy Stelvio. Teraz czas na kolejne dwa SUV-y zgodnie z tym, co zapowiedział prezes Marchionne. Jeden mniejszy, drugi większy od Stelvio. No i liczymy, że do końca roku 2020 uzupełnimy ofertę jeszcze o jakąś na przykład reprezentacyjną limuzynę. Może będzie się nazywać Alfetta, nie wiem. Jeszcze trochę i po ulicach będą jeździć prawie same SUV-y. No, takie czasy, taka moda, ale chyba nic na to nie poradzę. Nasz test. To na koniec dla odmiany nie o SUV-ie, a o całkiem ciekawym kombi. To Volvo V90 Cross Country, a ponieważ ja zdecydowanie wolę kombi z napędem na 4 koła niż SUV-y, to V90 CC miało u mnie już na początku plusa. Warto przy okazji dodać, że Volvo właśnie obchodzi swoje 90-lecie istnienia, więc V90 świetnie się w to wpisuje. Przy okazji myślę też, że śmiało można przypomnieć, skąd wzięła się nazwa i logotyp. Otóż firma na początku produkowała łożyska, a toczenie po łacinie to volvere. W pierwszej osobie liczby pojedynczej brzmi Volvo. Ot i cała tajemnica. Sam znak to symbol żelaza, a ukośna poprzeczka początkowo służyła do przytrzymywania znaczka z przodu. Potem jednak została już na stałe i tak jest do dziś. Nie mam żadnych wątpliwości, że nowe Volvo i wykończenie wnętrza to najbardziej designerski projekt ze wszystkich współczesnych samochodów tej klasy. Szwedzi po prostu wystrzelili w kosmos i zrobili coś, czego nikt się nie spodziewał. Efekt powalający. V90 Cross Country to kombi z podniesionym prześwitem i napędem na 4 koła w standardzie. Na rynku w zasadzie ma jednego konkurenta, którym jest Audi A6 Allroad. Ostatnio dołączył jeszcze Mercedes E-Terrain, ale to nowy gracz na rynku i będzie mu dość trudno powalczyć o swoje miejsce, biorąc pod uwagę, że Volvo w tej klasie jest dokładnie od 20 lat. Trzy najbardziej charakterystyczne elementy Volvo, oprócz wspomnianego wcześniej designu, to obsługa multimediów, nagłośnienie i silniki. Zaczynam od multimediów, które obsługuje się tak jak tablet. Właściwie niczym się to nie różni, co oznacza, że wszystko obsługujemy dotykowo na ekranie. Działa bardzo sprawnie i szybko, chociaż uważam, że część najbardziej potrzebnych funkcji powinna być dostępna w tradycyjny sposób. Dlaczego? Bo kiedy jest choć trochę nierówno na drodze, uruchomienie właściwej funkcji na ekranie graniczy z cudem i próbując trafić w latający na ekranie punkcik, albo nie trafimy w nic, albo w coś, w co zupełnie nie chcieliśmy trafić. Znacznie bardziej przekonuje mnie chociażby coś w rodzaju joysticka, z czym mamy do czynienia w BMW, Audi albo Mazdzie. System nagłośnienia przygotowała natomiast firma Bowers & Wilkins i to jest coś, w czym można się zakochać, szczególnie gdy włączymy tryb orkiestry opracowany razem z Göteborską Orkiestrą Symfoniczną. Proszę mi wierzyć, że można siedzieć i słuchać, i słuchać, i słuchać. Ale wspomniałem jeszcze o silnikach. Wszystkie dwulitrowe, czterocylindrowe, albo diesla, albo benzynowe. Jest też hybryda, ale mam z nimi trochę kłopot. Są nowoczesne, oszczędne i całkiem dynamiczne. Brakuje mi jednak w ofercie takiego silnika, który sprawiłby, że powiedziałbym wow. Za to reszta w tym samochodzie jest wow. Michał Gąsiorowski, na dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień, czyli tuż przed długim weekendem majowym. Do usłyszenia. Dziękujemy. Za 6 minut 19. Cóż tu się dzieje, proszę Państwa? Dziewczęta w strojach ludowych, kolejka fanów, kwiaty i wieńce. A nie, wieńce nie. To źle rozpoznałem. Tort urodzinowy. Goście specjalni, goście niespecjalni. Koncert na żywo nawet. Atrakcji i wzruszeń. Zatem nie zabraknie, a wszystko to z jednego powodu. Lista przebojów programu trzeciego kończy dziś 35 lat. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.